دون بٲژن ہٕنٛدِ مِل ژارٕکۍ آداب۔ اسلام ییٚمہِ اعلیٰ تہذیٖبُک تہٕ تمدُنُک داعی چھُ، سُہ ہیٚکہِ تمی وقتہٕ وجوٗدس منٛز یِتھ ییٚلہِ أسۍ اکھ پاکیزٕ معاشرٕ تعمیٖر کرنس منٛز کامیاب گژھو۔ تہٕ پٲکیزٕ معاشرٕ تعمیٖر کرنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ تُہۍ کٔرِو پنُن خانٛدٲنی نِظام زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مضبوٗط تہٕ کامیاب بناونٕچ کوٗشِش۔ خانٛدٲنی زندگی ہُنٛد آغاز چھُ دۄن بٲژن ہٕنٛدیو رٔتیو تعلقاتو سۭتۍ سپدان، تہٕ یِم رٔتۍ تعلقات ہیٚکن تیٚلی پٲدٕ گٔژھِتھ یا ٲسِتھ ییٚلہِ دۄن بٲژن پانہٕ ؤنۍ زندگی گُزارنٕکۍ آداب تہٕ فرٲیض پاے آسن، تہٕ تِم آسن یِم آداب تہٕ فرٲیض وژھِ وٲنجہِ پانہٕ ؤنۍ پوٗرٕ کران۔ أسۍ کرو گۄڈٕ تِم آداب تہٕ فرٲیض بیان یِہُنٛد تعلُق خانٛدارس سۭتۍ چھُ، تہٕ پتہٕ کرو تِم آداب تہٕ فرٲیض بیان یِہُنٛد تعلُق خانٛدارنہِ سۭتۍ چھُ۔ خانٛدارنہِ سۭتۍ گُزٲرِو نیک سلوٗک سان زندگی، تٔمۍ سٕنٛدۍ حق کٔرِو وژھِ وٲنجہِ ادا، تہٕ پرٛٮ۪تھ معاملس منٛز تھٲیِو احسان تہٕ ایٖثار نظرن تل۔ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، سورہ نِساء آیت نمبر 19، تہٕ تِمن سۭتۍ گُزٲرِو رٔتۍ پٲٹھۍ زندگی۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ حجت الوداع کِس موقعس پٮ۪ٹھ أکِس بٔڑِس اجتماعس ہدایت فرماوان، لوٗکو بوٗزِو، مستوٗراتن سۭتۍ کٔرِو رُت سلوٗک، تِکیازِ تِم چھِ تۄہہِ نِش قٲیدن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ، تۄہہِ چھُنہٕ تِمن سۭتۍ سختی کرنُک کانٛہہ حق۔ امہِ صوٗرتہٕ ورٲے زِ ییٚلہِ تِہنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ ٹاکارٕ نافرمٲنی برونٛہہ کُن یِیہِ، اگر تِم یہِ کرن تیٚلہِ روٗزِو خوابگاہن منٛز تِمو نِش الگ، تہٕ اگر تِمن لٲیِو تیُتھ لٲزِہوکھ نہٕ زِ کانٛہہ شدیٖد چوٹ لگہِ، تہٕ پتہٕ ییٚلہِ تِم تُہنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ پکُن لاگن تیٚلہِ مہٕ ژھٲنٛڈِو خامخواہ تِمن ستاونٕکۍ بہانہٕ۔ وٕچھِو بوٗزِو، تُہنٛدۍ کینٛہہ حقوٗق چھِ تُہنٛزن خانٛدارنٮ۪ن پٮ۪ٹھ، تہٕ تُہنٛزن خانٛدارنٮ۪ن ہٕنٛدۍ کینٛہہ حقوٗق چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ۔ تِمن پٮ۪ٹھ چھُ تُہُنٛد یہِ حق زِ تِم گژھن نہٕ تُہُنٛد بِستر تِمن لُکن اتھِ لتہٕ مۄنجہِ کرناونہِ یِم نہٕ تۄہہِ پسنٛد آسن، تہٕ تُہنٛدٮ۪ن گرن منٛز گژھن نہٕ تِتھٮ۪ن لُکن ہرگِز تہِ اژنہٕ دِنہِ یِہُنٛد یُن تۄہہِ ناگوار آسہِ گژھان۔ تہٕ بوٗزِو، تِہُنٛد حق چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یہِ زِ تُہۍ کھیٚیوُکھ تِم جان کھٮ۪ن، تہٕ لاگنہٕ خٲطرٕ دِیُکھ جان پۄشاک، ریاض الصالحین۔ یعنی تِہنٛدِ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک کٔرِو تیُتھ انتظام یُس دۄن بٲژن ہٕنٛدِ بے مِثال پان نیارُک، دِلی لگاوُک تہٕ رفاقت کہِ جذبہٕ خٲطرٕ شوٗبدار آسہِ۔ یوٗت پیٚلہِ تیوٗت روٗزِو خانٛدارنہِ سۭتۍ نیک گُمٲنی سان، تہٕ تس سۭتۍ زندگی گُزارنس منٛز کٔرِو بردُبٲری، برداشت تہٕ صبرٕچ وتھ اختیار۔ اگر تس منٛز شکلو صوٗرت یا عادات و اخلاق یا سلیٖق تہٕ ہُنرٕکۍ اعتبار کمزوٗری تہِ آسہِ، صبرٕ سان کٔرِو ویتراونٕچ کوٗشِش۔ صرف تھٲیِو تٔمۍ سٕنٛزن خوٗبین، محبتس، ایٖثارس تہٕ قۄربٲنین کُن نظر، تہٕ ہمیشہٕ ہیٚیِو فیٲضی، درگُزرس، ایٖثارس تہٕ مصلحتس کٲم۔ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، وصل ہو خیر، تہٕ مصٲلحت چھِ خٲرٕے خٲر۔ تہٕ مومنن چھُ ہدایت آمُت کرنہٕ، فعین کرہ تومو ہُن فاسا ان تکرا ہو شے ان ویج اللہ فی ہی خیر کثیٖرا، سورہ نِسا آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان قرآن مجیٖدس منٛز، پتہٕ اگر تِم کُنہِ وجہ کِنۍ تۄہہِ ناپسنٛد آسن، بنان چھُ زِ اکھ چیٖز آسیو نہٕ تۄہہِ پسنٛد، مگر خۄدایَن آسہِ تتھ منٛز تُہنٛدِ خٲطرٕ واریاہ کینٛہہ رٕژر تھوومُت۔ یِہوے مفہوم چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم أکِس حدیث شریٖفس منٛز یِتھ پٲٹھۍ واضح کران، کانٛہہ مومِن مہ کٔرِن پننہِ مومِن خانٛدارنہِ سۭتۍ نفرت، اگر خانٛدارنہِ ہُنٛد کانٛہہ عادت تس ناپسنٛد چھُ، بنان چھُ زِ بیٚیہِ کانٛہہ خصلت یی تس پسنٛد۔ حقیٖقت چھِ یہِ زِ پرٛٮ۪تھ خاتوٗنہِ منٛز ہیٚکہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ کمزوٗری ٲسِتھ، تہٕ اگر خانٛدار تتھ کُن توجہ دِتھ پنُن پان غمگیٖن کرِ، تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ تہِ خانٛدانس منٛز گریلوٗ خۄشگوٲری نظرِ گٔژھِتھ۔ دانٲیی چھِ یی زِ انسانس پزِ درگُزرس کٲم ہیٚنۍ، تہٕ خۄدایس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کٔرِتھ خانٛدارنہِ سۭتۍ خۄش دِلی سان رُت تہٕ نیک سلوٗک کرُن۔ بنان چھُ زِ اللہ تعالیٰ کرِ مردس خانٛدارنہِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ واریاہ رٕژر عطا یِمن پٮ۪ٹھ نہٕ خانٛدار سٕنٛز نظرٕے آسہِ۔ بنان چھُ زِ خانٛدارنہِ منٛز آسن دیٖن و ایمان تہٕ سیٖرت تہٕ اخلاق چہِ تِژھٕ بے مِثال خوٗبی یِمو کِنۍ سۄ سٲرسٕے خانٛدانس خٲطرٕ رحمت ثٲبِت سپدِ، یا تس نِش سپدِ تیُتھ کانٛہہ عظیٖم روح پٲدٕ یُس أکِس عالمس فٲیدٕ واتناوِ، تہٕ یوٚتام دُنیا موجوٗد چھُ توٚتام بنہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ صدقہ جاریہ۔ یا بنان چھُ زِ خاتوٗن سپدِ مردس جنتس نزدیٖک واتناونس منٛز مددگار ثٲبِت، یا بنان چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ قٕسمت سپدس روٗزی منٛز برکت تہٕ اللہ تعالیٰ کرٮ۪س خۄشحٲلی عطا. بہرحال پزِ نہٕ مردس معموٗلی ٲبس پٮ۪ٹھ یا معموٗلی کتھِ پٮ۪ٹھ خانٛدانہِ سۭتۍ مِل ژار برباد کرُن، بٔلکہِ بنٲیِو حکیٖمانہٕ اندازو تہٕ طٔریٖقو پننہِ گرُک فِضا خۄشگوار. افوٗ تہٕ درگُزرُک طٔریٖقہٕ گژھِ ورتاوُن تہٕ خانٛدانہِ ہٕنٛزٕ کوتٲہیہِ نادٲنی گژھن نظر انداز کرنہِ. زٔنۍ چھےٚ عقلہِ ہٕنٛدِ اعتبار کمزور تہٕ سٮ۪ٹھاہ جذبٲتۍ آسان، امہِ موٗجوٗب گژھِ صبرٕ سان، محبت تہٕ شفقت سان سۄ سُدھارنٕچ کوٗشش کرٕنۍ. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اللہ غفور الرحیم. سورہ تغابن آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ فرماوان، مومنو، تُہنٛزٕ کینٛہہ خانٛدانہِ تہٕ تُہنٛدۍ کینٛہہ اولاد چھِ تُہنٛدۍ دُشمن، لہذا روٗزِو تِمن نِش بٔچِتھ تہٕ اگر تُہۍ افوٗ تہٕ کرمس درگُزرس تہٕ چشم پوٗشی کٲم ہیٚیِو تیٚلہِ تھٲیِو یقیٖن زِ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مغفرت تہٕ رحم کرن وول. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، مستوٗراتن سۭتۍ کٔرِو نیک سلوٗک، زٔنۍ چھےٚ لڑکانہِ نِش پٲدٕ آمٕژ کرنہٕ تہٕ لڑکانٮ۪ن منٛز چھُ پیٚٹھِم حِصہٕ زیادٕ ہوٚل، اگر یہِ سیوٚد کٔرِوُن تیٚلہِ پھُٹہِ یہِ تہٕ اگر یہِ یِتھٕے پٲٹھۍ تھٲیوُن تیٚلہِ روزِ یہِ حجی، لِہاظا کٔرِو مستوٗراتن سۭتۍ رُت سلوٗک. بُخاری مُسلِم. خانٛدانہِ سۭتۍ کٔرِو خۄش اخلٲقی ہُنٛد برتاو تہٕ ماے محبت سان یِیِو پیش. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، کٲمِل ایمان وٲلۍ مومِن چھِ تِم یِم پنٕنٮ۪ن اخلاقن منٛز ساروی کھۄتہٕ رٕتۍ آسن، تہٕ تۄہہِ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ رٕتۍ لُکھ تِم یِم پنٕنٮ۪ن خانٛدانٮ۪ن ہٕنٛدِس حقس منٛز ساروی کھۄتہٕ رٕتۍ آسن. ترمذی. پنٕنۍ خۄش اخلٲقی تہٕ نرم مِزٲجی پرکھاونُک اصل مٲدان چھےٚ گریلوٗ زندگی. گرِکٮ۪ن بٲژن سۭتی چھُ ہمیشہٕ واسطہٕ روزان تہٕ گرِچہِ بے تکلف زندگی منٛزٕے چھُ مِزازُک تہٕ اخلاقُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ رۄخ برونٛہہ کُن یِوان، تہٕ یہِ چھےٚ حقیٖقت زِ سُے مومِن ہیٚکہِ ایمانس منٛز پۄختہٕ ٲسِتھ یُس گرِکٮ۪ن بٲژن سۭتۍ خۄش اخلٲقی تہٕ ڈٮ۪کہٕ مُژرِت لول تہٕ ماے بٲگراے. گرِکٮ۪ن بٲژن سۭتۍ یی محبت سان پیش تہٕ تِمن کرِ حوصلہٕ افزٲیی. حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھےٚ فرماوان زِ بہٕ ٲسٕس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ گرِ دجہِ مہرنٮ۪ن گِنٛدان تہٕ میانہِ ویس تہِ آسہٕ مےٚ سۭتۍ گِنٛدان، ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریٖف ٲسۍ اَنان تِم سارے آسہٕ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ ژوٗرِ بیٚہوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تِمن اکہِ اکہِ ژھٲنٛڈِتھ مےٚ نِش سوزان تاکہِ تِم گِنٛدن مےٚ سۭتۍ. بُخاری مُسلِم. حج کِس موقعس پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ اکہِ وِزِ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سُنٛد اوٗنٹ تہٕ سۄ گٔے سارنٕے پتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ وٕچھان زِ سۄ چھےٚ زار زار ودان، تِم ٹھہرییہِ تہٕ پنٕنہِ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ وۄتھرووہکھ ژادرِ لونٛچہِ سۭتۍ اوٚش، تِم روٗدۍ اوٚش وۄتھران تہٕ سۄ روٗز بے اختیار ودان. دِل کھوٗلِتھ کٔرِو خانٛدارنہِ ہٕنٛدۍ ضروٗریات پوٗرٕ تہٕ خرچس منٛز تہِ ما کٔرِو تنگی، پنٕنہِ محنتٕچ کمٲے گرِکٮ۪ن بٲژن پٮ۪ٹھ خرٕچ کٔرِتھ کٔرِو سکوٗن تہٕ خوشی حٲصِل. پلو پۄشاک کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ خانٛدارنہِ ہُنٛد حق تہٕ یہِ حق خۄش دِلی تہٕ کُشادگی سان نکھوالنہٕ خٲطرٕ جکھُن چھُ خانٛدار سُنٛد انتہٲیی خۄشگوار فریضہٕ. یہِ فریضہٕ خۄش دِلی سان انجام دِنہٕ سۭتۍ چھنہٕ صرف دُنیاہس منٛز خۄشگوار ازدواجی زندگی ہٕنٛز نعمتٕے یٲژ میلان، بٔلکہِ چھُ مومِن ٲخرتس منٛز تہِ اجرُک تہٕ انعامُک حقدار بنان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، اکھ دیٖنار چھُ سُہ یُس تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرٕچ کوٚروٕ، اکھ دیٖنار چھُ سُہ یُس تۄہہِ غلام آزاد کرناونس منٛز صرف کوٚروٕ، اکھ دیٖنار چھُ سُہ یُس تۄہہِ کٲنٛسہِ فقیٖرس صدقس منٛز دِتُو، تہٕ اکھ دیٖنار چھُ سُہ یُس تۄہہِ پنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن بٲژن پٮ۪ٹھ خرٕچ کوٚروٕ. یِمو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اجر و ثواب تمہِ دیٖنار کہِ خرٕچ کرنُک یُس تۄہہِ پنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن بٲژن پٮ۪ٹھ خرٕچ چھُو کوٚرمُت. مُسلِم. خانٛدارٮ۪ن ہیٚچھنٲوِن دیٖنی احکام تہٕ رُت تہذیٖب، دیٖنی تعلیٖم دِیوٗس اِسلٲمی اخلاق سۭتۍ پٲرٲوِن تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ تربیت خٲطرٕ کٔرِو پرٛٮ۪تھ مُمکِن کوٗشِش تاکہِ سۄ ہیٚکہِ اکھ جان خانٛدارٕنۍ، جان موج تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اکھ نیک بنٛدٕ بٔنِتھ. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. سورہ تحریم آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان، اے ایمان والیو، پنُن پان تہٕ پنٕنۍ گرٕ وٲلۍ بچٲوِکھ جہنم کہِ نارٕ نِش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتھ پٲٹھۍ گرِ نیبر وازو نصیحتس منٛز مصروف ٲسۍ روزان، تِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ گرس منٛز تہِ یہِ فریضہ انجام دِوان۔ أتھۍ کُن اِشارٕ کٔرِتھ چھُ قرآنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛزن گر واجنٮ۪ن خطاب کران فرمومُت تہٕ تُہنٛدٮ۪ن گرن منٛز یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ آیات چھِ یِوان پرنہٕ تہٕ دانٲیی ہٕنٛز کتھ چھےٚ یِوان بوزناونہٕ، تِم تھٲیِو یاد۔ قرآنن چھُ مومنن تاکیٖد کوٚرمُت و امر اہلک بالصلاه واستبر علیها، سورہ طه آیت نمبر 132۔ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان تہٕ پنٕنِس اہل و عیالس کٔرِو نمازِ ہُنٛد تٲکیٖد تہٕ پانہٕ تہِ روٗزِو امیُک پوٗرٕ پابنٛد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، ییٚلہِ کانٛہہ مرد پننہِ خانٛدانہِ راتھ کیُتھ وُزناوان چھُ تہٕ تِم دۄشوے چھِ یِکوٹہٕ نمازِ زٕ رکٲژ پران، تیٚلہِ چھُ خانٛدار سُنٛد ناو ذِکِر کرن والٮ۪ن منٛز تہٕ خانٛدانہِ ہُنٛد ناو ذِکِر کرن واجنٮ۪ن منٛز لیکھنہٕ یِوان۔ ابو داوود۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ رٲژ منٛز خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ کھڑا روٗزِتھ عبادت کران، پتہٕ ییٚلہِ سحرُک وقت اوس واتان تِم ٲسۍ پننہِ گرٕ واجنہِ وُزناوان تہٕ ونان ٲسِس وۄتھ وۄتھ نٮ۪ماز پر، تہٕ پتہٕ ٲسۍ یہِ آیت تہِ پران و امر اہلک بالصلاه واستبر علیها، سورہ طه آیت نمبر 132۔ اگر اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ گرٕ واجنہِ آسن تیٚلہِ کٔرِو سارنٕے سۭتۍ برابری ہُنٛد سلوٗک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پنٕنٮ۪ن ازواجہِ مُطہراتن سۭتۍ برتاوس منٛز برابری ہُنٛد سلوٗک کران، چیٖرِ ترٲوِتھ ٲسۍ سفرس نیران تہٕ چیٖرٮ۪ن منٛز ییٚمۍ سُنٛد ناو نیرِہے تس گرٕ واجنہِ ٲسۍ سۭتۍ نِوان۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کٲنٛسہِ شخصس زٕ گرٕ واجنہِ آسن تہٕ تٔمۍ کوٚر نہٕ تِمن سۭتۍ انصاف تہٕ برابری ہُنٛد سلوٗک، تیٚلہِ یی سُہ شخص قیامت کہِ دۄہ اتھ حالس منٛز زِ تٔمۍ سُنٛد نٮ۪صف پان آسہِ ؤسِتھ پیوٚمُت۔ ترمذی۔ انصاف تہٕ برابری نِش چھُ مُراد زِ معاملاتن تہٕ برابری منٛز چھُ ہِشر ورتاوُن۔ روٗز کتھ یہِ زِ أکِس خانٛدانہِ کُن آسن محبتٕکۍ جذبات زیادے پہن، یہِ چھُنہٕ انسانس پانس تام تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ رٹہِ نہٕ اللہ تعالیٰ۔ سٮ۪ٹھاہ خۄش دِلی سان کٔرِو پنٕنِس خانٛدار سٕنٛز فرمانبردٲری تہٕ اتھ فرمانبردٲری منٛز کٔرِو سکوٗن تہٕ خوشی حٲصِل، تِکیازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم تہٕ یۄسہٕ زٔنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمس تعمیٖل چھےٚ کران سۄ چھےٚ پنٕنِس خۄدایس خۄش تھاوان۔ قرآنس منٛز چھُ فصالحات قانتات، نیک خانٛدارنہِ چھِ خانٛدار سٕنٛز فرمانبردٲری کرن واجنہِ آسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، کانٛہہ زٔنۍ مہ تھٲوِن خانٛدار سٕنٛدِ اِجازت ورٲے روزٕ۔ ابو داوود۔ خانٛدار سٕنٛزِ فرمانبردٲری ہٕنٛز اہمیت واضح کران چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو مستوٗراتن باند باند کٔرِتھ فرمومُت، دۄن قٕسمن ہٕنٛدۍ شخص چھِ تِم یِہنٛزِ نٮ۪مازٕ تِہنٛدیو کلو ہیوٚر چھنہٕ کھسانٕے، تس غلام سٕنٛز نٮ۪ماز یُس پننِس مٲلکس نِش ژلہِ تہٕ یوٚتام نہٕ سُہ واپس یی، تہٕ تس زنہِ ہٕنٛز نماز یۄسہٕ خانٛدار سٕنٛز نافرمٲنی کرِ تہٕ یوٚتام نہٕ خانٛدار سٕنٛزِ نافرمٲنی نِش باز یی۔ پننہِ عزتُک تہٕ عصمت کہِ حِفاظتُک کٔرِو اہتمام تہٕ تِمو کتھو تہٕ کامیو نِش تہِ روٗزِو دوٗر یِمو سۭتۍ عزتس داغ لگنُک اندیشہٕ آسہِ۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ہدایتُک تقاض تہِ چھُ یِہوے تہٕ دۄن بٲژن ہٕنٛز زندگی خۄشگوار تھاونہٕ خٲطرٕ تہِ چھُ یہِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری، تِکیازِ اگر خانٛدار سٕنٛدِس دِلس منٛز امہِ قٕسمُک کانٛہہ شک پٲدٕ گژھِ پتہٕ ہیٚکہِ نہٕ خانٛدارنہِ ہٕنٛز کانٛہہ خدمت تہٕ فرمانبردٲری تہٕ کانٛہہ رٕژر خانٛدارس پانس کُن مٲیل کٔرِتھ، تہٕ اتھ معاملس منٛز چھُ معموٗلی کوتٲہی سۭتۍ تہِ خانٛدار سٕنٛدِس دِلس منٛز شیطان شک ترٛاونس منٛز کامیاب گژھان۔ لہذا کٔرِو انسٲنی کمزوٗری نظرن تل تھٲوِتھ سٮ۪ٹھاہ احتیاط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، زٔنۍ ییٚلہِ پانٛژھ وقت نٮ۪ماز پَرِ، پنٕنہِ عزتٕچ رٲچھ کَرِ، پنٕنِس خانٛدار سٕنٛز روزِ فرمانبردار، تیٚلہِ أژِن سۄ جنتس منٛز ییٚمہِ دروازٕ کِنۍ خۄش گژھٮ۪س تَمہِ دروازٕ۔ خانٛدار سٕنٛدِ مرضی یا اِجازتہٕ ورٲے مہ نیٖرِو گرِ تہٕ نہ مہ گٔژھِو تِمن گرن منٛز یِمن گرن منٛز گژھُن تُہُنٛد خانٛدار ناپسنٛد کرِ، تہٕ نہ مہ دِیِو تِمن لُکن گرٕ یِنُک اِجازت یِم تُہنٛدِس خانٛدارس ناپسنٛد آسن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، خۄدایس پٮ۪ٹھ ایمان تھاون واجنہِ زنہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ جٲیِز زِ سۄ دِیہِ خانٛدار سٕنٛدِ اِجازت ورٲے کٲنٛسہِ تِتھِس شخصس خانٛدار سٕنٛدِس گرس منٛز یِنُک اِجازت ییٚمۍ سُنٛد یُن خانٛدارس ناگوار آسہِ گژھان، تہٕ سۄ نیرِ تتھ صوٗرتس منٛز گرِ زِ ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد نیرُن خانٛدارس ناگوار گژھِ، تہٕ زٔنۍ مہ مٲنِن خانٛدار سٕنٛدِس معاملس منٛز بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کتھ، یعنی خانٛدار سٕنٛدِس معاملس منٛز گژھِ تٔمۍ سٕنٛزِ مرضی تہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اِشارن پٮ۪ٹھ پکُن، تہٕ تس خلاف گژھن نہٕ باقین ہٕنٛدۍ مشورٕ مانٕنۍ۔ ہمیشہٕ کٔرِو پنٕنیو کتھو تہٕ عملو سۭتۍ خانٛدار سُنٛد دِل خۄش تھاونٕچ کوٗشِش، کامیاب ازدواجی زندگی ہند راز تہ چھ یہے تہ اللہ تعالیٰ سنز رضا تہ جنت حاصل کرنچ وتھ تہ چھ یہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد یم تہ خاتون ات حالتس مز انتقال کور زی تم سند خاندار اس تس رز تہ خوش سو گژھ جنتس مز داخل ترمذی تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تہ یل کان شخص پنہ خاندارنہ جنسی ضرورت خاطر بلائے تہ سو یی نہ ات کت پہ روز تم سند خاندار تس رات راتس ناراض تیل یہ زن پہ فرشت صبح کس وقت تام لانت کران روزان بخاری مسلم پنس خاندار ست کرو محبت تم سندس رفاقت کرو قدر تاز خاندار زندگی ہند زینت ڈھک تو زندگی ہند سفر عظیم مددگار اللہ تعالیٰ سندس ات عظیم نعمتس پہ کرو اللہ تعالیٰ سن شکر تو دل و جان کرو ات نعمتس قدر تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکس موقع پہ نکاح کھوتہ بہتر آو نہ کانہ چیز دون محبت کرن والین خاطر وچھنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاس اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیت سٹھا محبت چنانچہ یلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار سپد تمہ وون سٹھا حسرت سان کاش تہند بدل گژھہ بہ بیمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنزو باقی گھر واجنہ وچھ ات محبت کس اظہارس پہ تعجب سان تمن کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوان ہاونہ خاطر نہ کی بلکہ چھ پوز ونان خاندار سند مونیو احسان تو تم سن شکر گزار روزو تہند ساروی کھت بوڑ احسان کرن وول چھ تہند خاندار اس پرت رنگ تہ خوش تھاونچ کوشش کران تہنز پرت کان ضرورت چھ پور کران تو تہ پرت کن قسم آرام واتنوت چھس قرار یوان حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران زی اک دہ درائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مے برونہ کن بہس پنین ہمسائے ویسن ست تمو کر اسہ سلام تو ارشاد فرموک تہ پہ یہند احسان چھو تہذ ناشکری نش بچو تہ من کھا مالس ماج نش وس کالس خاندر ور بہت روزان تو پہ اللہ تعالیٰ تس خاندار عطا کران پہ اللہ تعالیٰ تس اولاد عطا کران یمو تمام احسانو باوجود اگر کن وز خاندارس کن کت پہ ناراض چھ گسان تیل چھس ونان مے وچھنہ چانہ طرف زانہ تہ کانہ رژر الادب المفرد ناشکر گزار تو احسان فراموش خاندارنہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمبہ کران فرمومت اللہ تعالیٰ وچھنہ قیامت کے دہ تس خاتون کن نظر تلت تہ یس خاندار سنز ناشکر گزار آسہ حالانکہ زنہ لگ نہ زہن تہ مردس ورائے کن نسائی خاندار سنز خدمت کرت کرو خوشی محسوس تو یوت ممکن سپد پان کرو تکلیف برداشت خاندارس واتنو آرام تو پرت رنگ خدمت کرت کرو تم سند دل پنس اتس مز رٹنچ کوشش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پنو اتو ست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند پلو چھلان سارے مبارکس تیل دیوان کنگو کران خوشبوئے لگاوان تو یہے حال اس باقی صحابیہ خاتونن ہند تہ اکہ دہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کنس انسان سند خاطر چھن یہ جائز زی سو کر بی کنس انسان سجدہ اگر امیک اجازت آسہ ہے تیل یہ ہے خاندارنہ حکم دن زی سو کرن خاندارس سجدہ خاندار سند چھ پنہ خاندارنہ پہ عظیم حق تیوتہ عظیم حق زی اگر خاندار سند سوری پان چھکلد آسہ تو خاندارن لیوہ زیوہ سیت خاندار سندس چھکلد پانس تم پتہ تہ ہیکنہ خاندار سند حق نکھ وسط مسند احمد خاندار سند گربارک تو مالو جائیداد تھو خیال تو ات کرو حفاظت خاندر پتہ زنو خاندار سند گھر پن گھر تو خاندار سند مال کرو حکمت سان تو کفایت سان رونق بڑھاس من خاندار سند عزت بناس من تو شرین ہند مستقبل بناس من رت پا خرچ خاندار سن ترقی تو خوشحالی زنو پن خوشحالی تو ترقی قریشن ہزن خاتون ہند تعریف کران فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاتون کتا جان چھ شرین پہ سٹھا مہربان بیچ خاندار سند گربارش حفاظت کرن واجنہ بخاری تو نیک خاندارن ہند تعریف کران فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن سند خاطر اللہ تعالیٰ سند خوف پتہ زیادہ مفید تو باعث خیر نعمت نیک خاندارن زی یل سو تس کم ون تیل دی سو خوش دلی سان انجام تو یل سو تس کن نظر تراوی تیل کرس سو اور دل خوش تو یل سو تم سندس بھروسس پہ قسم کھی تیل کر سو تم سند قسم پور تا تہٕ ییٚلہِ سُہ کُنہِ جایہِ گژھِ تیٚلہِ کَرِ سُہ تَس پٔتۍ کِنۍ پنٛنہِ عزتٕچ حِفاظت، بیٚیہِ روزِ خانٛدار سٕنٛدِس مالو جادادَس حِفاظت کَرنَس منٛز خانٛدار سٕنٛز خٲر خاہ تہٕ وفادار۔ اِبنِ ماجا۔ صفٲیی، سلیٖق تہٕ چھلنہٕ چھۄکنُک تہِ تھٲیِو خاص خیال، گَرِ تہِ تھٲیوُن صاف شفاف تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تھٲیِو سلیٖق سان سجٲوِتھ تہٕ سلیٖق سانٕے کٔرِو استعمال۔ جان پٲٹھۍ سجٲوِتھ کُٹھ تھاوَن واجِنۍ، گَرچہِ کامہِ اَسوٕنہِ بٕتھِ کَرَن واجِنۍ، چھٔلِتھ چھوٚکِتھ شوٗبدار روزَن واجنہِ خانٛدارنہِ ہُنٛد اَسوٕنہِ بٕتھِ روزُن چھُ گَریلوٗ زِندگی پُرکٔشِش تہٕ پُرامُن بناوان، تہٕ خاص کر چھِ گَرَس منٛز خٲر و برکت پٲدٕ گژھان۔ بناو سِنٛگار کٔرِتھ پنٛنِس خانٛدارَس برونٛہہ کُن یُن تہِ چھُ أکِس خانٛدارنہِ عٲقبت بناونُک تہٕ اللہ تعالیٰ خۄش کرنُک بہتریٖن ذٔریعہٕ بنان۔ اَکہِ دۄہ گوٚو بیگم عثمان بِن معزوٗن رضی اللہ تعالیٰ عنہاہَس سۭتۍ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہَس مُلاقات۔ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہَن وُچھ بیگم عثمان سٮ۪ٹھاہ سادٕ پَلوَن منٛز تہٕ کانٛہہ بناو سِنٛگار تہِ اوسُن نہٕ کوٚرمُت۔ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہَس گوٚو سٮ۪ٹھاہ تعجُب تہٕ پرٛژھنَس، بی بی، کیٛاہ عثمان چھا کُنہِ سفرَس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ؟ اَمہِ تعجُب نِشہِ کٔرِو اندازٕ زِ نیترٕ واجنٮ۪ن خاتوٗنَن خٲطرٕ کوتاہ بہتر تہٕ پسنٛدیٖدٕ چھُ پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن خٲطرٕ بناو سِنٛگار کَرُن۔ اَکہِ دۄہ آیہِ اَکھ صُحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدِس خدمتَس منٛز تہٕ تَس ٲسۍ سۄنہٕ سٕنٛدۍ کٔرۍ لٲگِتھ۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر تِم کٔرۍ لاگنَس ٹھاک۔ سۄ لٔج وَننہِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زٔنۍ پنٛنِس خانٛدار سٕنٛدِ خٲطرٕ بناو سِنٛگار یعنی پٲراو کَرِ نہٕ تیٚلہِ گِرِ سۄ تٔمۍ سٕنٛزو نظرو نِشہِ۔ نَسایہِ۔